Rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 17 czerwca, jest 15. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargę byłego więźnia w sprawie sformułowania Polski obóz zagłady. Strategia demograficzna 2040 ma wzmocnić nasz kraj, mówi premier Mateusz Morawiecki. W Pradze trwają negocjacje dotyczące przyszłości kopalni Turów. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sformułowania Polski obóz zagłady Treblinka to przykład stosowania podwójnych standardów, powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. TSUE uznał, że były więzień Auschwitz Stanisław Zalewski nie może dochodzić sprawiedliwości w polskich sądach za zwrot polskie obozy użyty na niemieckim portalu. Wiceminister podkreślił, że ten wyrok blokuje możliwość walki o dobre imię byłych więźniów i Polski. Okazuje się, że w sytuacji, kiedy Polacy skutecznie bronią dobrego imienia, walczą o prawdę historyczną, walczą, by te perfidne kłamstwa na temat Polski nie były powielane, to TSUE chce zablokować możliwość dochodzenia praw takim osobom, a jednocześnie być może zachęca tych, którzy stosują te określenia, gwarantując swego rodzaju immunitet. Wydawca niemieckiego portalu stwierdził, że były więzień nie był wymieniony w artykule z nazwiska. Unijny Trybunał podzielił tę argumentację. Strategia demograficzna 2040 ma wzmocnić Polskę, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił nowe zadania polityki prorodzinnej, która jest elementem Polskiego Ładu. Od tego, jak rodzina wychowuje dzieci, zależy przyszłość społeczeństwa, mówił premier. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności, cierpliwości. Im więcej szczęśliwych polskich rodzin, tym bardziej szczęśliwa Polska w przyszłości. Nie chcemy być, jak papież Franciszek mówi, bezpłodną Europą. Chcemy, żeby Polska wzmacniała się również demograficznie, żeby działo się to poprzez wsparcie rodzin, polskich rodzin. Strategia demograficzna dotyczy pracy, opieki nad dzieckiem, mieszkania i zdrowia. Jedną z nowości jest ochrona ojców przed zwolnieniem z pracy, mówi minister rodziny Marlena Maląg. Polityka demograficzna nie jest działaniem jednej kadencji. To musi być stabilne, kompleksowe działanie, które przede wszystkim zabezpieczy i da bezpieczeństwo polskim rodzinom. I to staramy się robić. Dane konkretne pokazują, na których jest zbudowana ta strategia. Strategia zakłada m.in. rozbudowę sieci żłobków, bony mieszkaniowe dla rodziców, którzy chcą mieć więcej dzieci, inwestycje w system ochrony zdrowia i rozwój kultury prorodzinnej. W Pradze trwają negocjacje w sprawie kopalni Turów. Polska i Czechy zadeklarowały, że celem jest porozumienie, a nie sąd. Osiągnięcie kompromisu ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechów w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Delegacje obu stron, polskiej i czeskiej, zasiadły do stołu negocjacyjnego, deklarując wzajemne zrozumienie. Czeski minister środowiska Richard Brabec zaznaczył, że Czesi rozumieją stanowisko Polski, dla której wydobycie w Turowie wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym i miejscami pracy. Z drugiej strony jasno oczekujemy od strony polskiej, żeby wzięła pod uwagę to, iż kontynuowanie wydobycia w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko po stronie czeskiej i logiczne jest, że jako czeski rząd chronimy interesy swoich obywateli. Polski minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka powiedział, że celem rozpoczętych negocjacji ma być wypracowanie stabilnego porozumienia. To, co nas łączy, to jest wspólna wola osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych. Dzisiejsza sesja rozmów potrwa do późnego popołudnia. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, obie strony wrócą do negocjacji jutro. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. A propos bezpieczeństwa w Polsce, Straż Graniczna na wniosek ABW zatrzymała w Olsztynie Palestyńczyka. Mężczyzna zostanie wydalony z kraju, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. ABW zgromadziła materiał, który pokazuje z jednej strony, że ten mężczyzna utrzymuje kontakty z osobą, która została zidentyfikowana jako członek organizacji terrorystycznej. Z drugiej strony Palestyńczyk jest silnie zradykalizowany na tle religijnym, przejawia skłonność do agresji, a także ma dość specjalistyczną wiedzę z zakresu chemii, z zakresu obsługi broni palnej i jest człowiekiem, który stwarza zagrożenia dla RP. Palestyńczyk czeka na wydalenie z Polski w ośrodku Straży Granicznej. Hashtag Nie bajka o porwaniu to film, który przygotowali katowiccy policjanci. Kampania ma przekonać rodziców do rozmowy z dziećmi o zagrożeniach, jakie na nie czyhają. W filmie są porady, jak uniknąć porwania, ale także jak dziecko powinno się zachować, gdy do porwania już dojdzie, mówi Adrianna Mazur z policji. Siadaj do auta, Najważniejszą i właściwie jedyną bronią dziecka to jest jego stanowczość. Po pierwsze, głośny krzyk, wołanie o pomoc i ucieczka w stronę osób, które gdzieś postronnie chodzą i do których może się zwrócić o pomoc, ale też przede wszystkim sprawienie, żeby się wydostać z takiej sytuacji za wszelką cenę. Dziecko musi wiedzieć, że w takiej sytuacji zdecydowanie może kopać, gryźć, szarpać. Co roku w Polsce ginie około 7 tysięcy dzieci. Policjanci podkreślają, że wakacje to dobry czas na rozmowę z nimi o zagrożeniach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś mamy, proszę Państwa, w pogodzie dzień wzorcowy. No po prostu w sewr wysłać, spakować, wysłać tak jak jest. Niech będzie tak zawsze, chciałoby się powiedzieć. Bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe. Temperatura od 25 stopni w Kotlinach Górskich, 26 na wschodzie, około 27 w centrum, do 30 i 31 na zachodzie. Chłodniej tylko na Helu, tam około 21. Wieje słabo ze wschodu albo południowego wschodu. Niech se wieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Skreślasz cyferek kilka, tylko płacisz premię, łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Cenisz sobie Lidlowe, czyli niskie ceny i czujesz, że pora wymienić swoją garderobę? Teraz masz ku temu mega okazję. Już teraz w Lidlu. Super wyprzedaż kolekcji wiosennej w sklepach stacjonarnych i sklepie online. Nawet do 70% taniej. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I want to break free.

Zapraszamy do Trójki. Na zegarze 15.15. Imieniny godziny w kalendarzu 17 dzień czerwca. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których zwykle zaczynamy. 218 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Wykonano ponad 25 milionów szczepień, z czego prawie 10,5 miliona osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dziś zapraszamy do Trójki do 19.00. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy krajowe i zagraniczne, a tam dzieje się dużo. W Pradze negocjacje z Czechami w sprawie Turowa. Nasz reporter jest na miejscu. Jeśli zapadną jakieś konkrety, na pewno się o nich dowiemy. Wrócimy też do wczorajszego szczytu szczytów. Putin-Biden. A oprócz tego będzie można się już niedługo zaszczepić w aptece. Idąc do apteki, bo ja też wykupuję leki, to mogę się zaszczepić. No to będzie dobre, bo mi się nie chce do tej przychodni za bardzo iść. NFZ właśnie rozpoczął nabór aptek, w których będzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi, o tym przed 17. Po 18 pan pali, pani pali, wszyscy czymś palimy. Bo ja tylko drzewem czystym palę, czystym drzewem i węglem, jak mam. Powstaje centralna ewidencja emisyjności budynków. Co to takiego i po co? Opowiemy po 18. A zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. to Cortez. 21 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dziś można powiedzieć takie wydanie bardzo międzynarodowe, bo dużo tych międzynarodowych spraw dzieje się teraz i jeszcze będzie się działo. Zaczynamy jednak od tego, co wydarzyło się dokładnie 30 lat temu. Wtedy w samo południe w niemieckim mieście Bonn został podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Dokument podpisali ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher. Dziś w rocznicę tego wydarzenia obecni prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier spotkali się, by wspólnie celebrować wydarzenie sprzed 3 dekad. Monika Suszek. Tak jak 30 lat temu, tak i dziś, punktualnie o godzinie 12:00 prezydenci Andrzej Duda oraz Frank-Walter Steinmeier spotkali się, by uczcić rocznicę sąsiedzkiej umowy i współpracy. Prezydent Polski przypomniał, że okres sprzed 30 laty był trudny dla obu państw. Był rok 1991, tuż po przemianach, które następowały wtedy w Polsce, w Niemczech, w Europie. O zmianach ustrojowych, czy w trakcie zmian ustrojowych, bo ten proces zmian ustrojowych przecież trwał bardzo długo. A rozmowy na temat współpracy z zachodnimi Niemcami rozpoczęły się po częściowo wolnych wyborach jeszcze w czerwcu w 1989 roku. Polakom chodziło o potwierdzenie zachodnich granic. Niemcy chcieli uregulować sprawy swojej mniejszości w Polsce. Niemiecki polityk i dyplomata Hans-Dietrich Genscher w archiwalnej audycji Polskiego Radia. Tak wypowiada się na temat kwestii granic zachodniej Polski. Uznanie granicy na Odrze i Nysie wywodzi się z nakazu utrwalenia pokoju. W układzie o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec słusznie określa się potwierdzenie ostatecznego charakteru granic Zjednoczonych Niemiec jako istotny element ładu pokojowego w Europie. Potwierdzenie istniejącej granicy to suwerenna decyzja Niemców. Nie została nam ona przez nikogo narzucona. 30 lat temu dla obu stron, Polski i Niemiec, podpisanie traktatu było ważnym, ale i trudnym wydarzeniem, mówi profesor Waldemar Czachur z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W momencie, kiedy podpisywany był przez premiera Bieleckiego i kanclerza Kohla traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jeszcze nad urzędem kanclerskim fruwały dwie awionetki z napisem Śląsk pozostanie nasz, nie ma zgody na traktat. To pokazuje, jak bardzo jeszcze w 91 roku środowiska ziomkowskie wypędzeni, czyli przesiedleni, nie godzili się na uznanie granicy. Bardzo ważne więc było dla Polski, dla tej nowej demokratycznej Polski, która chciała powrócić do Europy, jak się wtedy mówiło. Historyk profesor Jan Skurzyński z Kolegium Civitas. Mówiło się o powrocie do Europy, po tym okresie komunizmu, który nas od Europy w pewien sposób odciął, odepchnął. W tym zamiarze powrotu do Europy, powrotu politycznego, gospodarczego, kulturowego, każdego innego, najważniejszym partnerem dla Polski były Niemcy. Po raz pierwszy od czasów rozbiorów traktat dawał szansę nie tylko na trwałe pokojowe współżycie narodów polskiego i niemieckiego, ale i na wspólne działanie na rzecz całej Europy. Tyle Monika Suszek, a w tej chwili trwa spotkanie, kolejne spotkanie obu prezydentów Polski i Niemiec na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 25 po 15. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odwocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny. Nie zna litości.

house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Wait a minute, my girl, to zespół Volbeat. Za 21,5 minuty, godzina 16, szybciutkie zaproszenie na parostatek. No i chyba już wiadomo, o co chodzi. No bo tak, oczywiście będzie parostatek, będzie byle było tak, będzie rysunek na szkle, wszystko przy akompaniamencie Orkiestry Polskiego Radia w najbliższą niedzielę, 20 o 20, łatwo zapamiętać, 20 o 20, zapraszamy na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. Na scenie imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. W trakcie koncertu także wspomnienia o artyście wspominać będą Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński i Wojciech Czciński. Pamiętam z ciebie tamtych lat, byle było tak, jak minął dzień. Wszyscy to pamiętamy. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, na stronie internetowej Jedynki, na Facebooku, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Proszę zarezerwować sobie czas, najbliższa niedziela, 20 o 20. Za 16 minut godzina 16. Wracamy do wydarzeń, które ledwie 24 godziny temu miały miejsce. Wczorajsze spotkanie na szczycie Biden-Putin. No, planowane było na 5 godzin, trwało trochę ponad 2,5. Co to oznacza? W Moskwie jest Maciej Jastrzębski, nasz korespondent. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. A w Waszyngtonie? Gdzie goszczę od tygodnia, żeby obserwować Euro 2020 dla słuchaczy Polskiego Radia. A okej, okay, oczywiście. A w Waszyngtonie Marek Wałkowski. Takie... Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Panowie, z wielkiej chmury mały deszcz, nie bardzo było o czym rozmawiać, czy może właśnie wręcz przeciwnie, obustronny szacunek, ale jednocześnie taki dystans, wyznaczenie pewnych czerwonych linii, na te tematy nie rozmawiamy. No czy może wreszcie nic to nie oznacza? Po prostu pierwsze spotkanie obu panów, więc no, mówiąc kolokwialnie, panowie próbowali się jakoś tam wzajemnie wyczuć, wybadać, nie przekraczać pewnych granic. Maciej Jastrzębski. Trzeba byłoby się zastanowić, czy rzeczywiście jest to pierwsze, czy też pierwsze i ostatnie zarażenie, jak to było chociażby za prezydentury Donalda Trumpa, gdzie praktycznie tutaj w Moskwie co chwilę mówiono, że będzie jakieś duże spotkanie, rozmowy, przełom, reset. I jeszcze nie wiadomo, co tam się wydarzy w tej polityce między oboma krajami, a w rzeczywistości skończyło się tylko tak naprawdę na krótkich spotkaniach i wymianach zdań, to najczęściej przy okazji jakichś innych wydarzeń. Nie ma w Rosji takich ocen entuzjastycznych, ani też nadmiernie sceptycznych. Większość komentatorów, czy to związanych z opozycją, czy sympatyzujących z Kremlem, podkreśla, że nie ma na co liczyć, jeśli ktoś chciałby patrzeć na jakieś gwałtowne wybuchy miłości ze strony Moskwy do Waszyngtonu, ale dialog daje wszystkim poczucie bezpieczeństwa zarówno w skali obu krajów, jak i w skali globalnej. I teraz takie krótkie oceny, no powiedzmy skrajne. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego przypominają Władimirowi Putinowi, że lidera opozycji próbowano zamordować. To reakcja jest na wypowiedź prezydenta Rosji, który na konferencji prasowej w Genewie po spotkaniu z Joe Bidenem stwierdził, że Aleksiej Nawalny wyjechał za granicę na leczenie i świadomie wrócił do kraju, choć wiedział, że jest ścigany przez prawo. O Aleksieja Nawalnego, więźniów politycznych i łamanie w Rosji praw człowieka pytali Władimira Putina dziennikarze amerykańskich mediów. Rosyjski przywódca tłumaczył, że Aleksiej Nawalny łamał prawo, zachowywał się jakby chciał trafić za kraty. No i Władimir Putin stwierdził też, że Fundacja Walki z Korupcją, którą kieruje Nawalny, zasłużenie została uznana za ekstremistyczną, na co oczywiście no, opozycjoniści, głównie ci związani z Nawalnym, już jakby pokrótce państwo powiada, m.in. Kira Jarmesz, zwrócili uwagę, że polityk opuszczał Rosję w śpiączce po próbie otrucia. Ilja Jaszyn, opozycyjny moskiewski deputowany, dodatkowo dodał, że przecież Aleksiej Nawalny był otruty, jak wykazało międzynarodowe dziennikarskie śledztwo, maczali w tym palce funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa. I teraz politycy i politolodzy. Spotkanie z Władimirem Putinem Joe Bidena nie będzie miało wpływu na politykę ani Kremla, ani Białego Domu w stosunku Stanów Zjednoczonych do Rosji, a nie Rosji do Stanów Zjednoczonych, tak napisał deputowany z Petersburga Borys Wiszniewski. W podobnym tonie, choć nie wprost, skomentowała genewski szczyt Rosja-Stany Zjednoczone Lidia Szewcowa z moskiewskiego centrum Carnegie. Petersburski deputowany partii bloku Borys Wiszniewski napisał na blogu Echa Moskwy, że Władimir Putin po spotkaniu z Joe Bidenem nie zmieni swojej polityki ani wewnętrznej, ani zagranicznej. Jedyne, co mogłoby wpłynąć na Putina, tutaj cytuję, Władimir, my wiemy, gdzie za granicą Rosji leżą twoje pieniądze, pieniądze twojej rodziny i twoich bliskich przyjaciół, stwierdził opozycyjny polityk i Wiśniewski podkreśla, że takie oświadczenie nie było i nie będzie możliwe, więc Rosjanie sami muszą spróbować zmieniać politykę i przestać liczyć na to, że na przykład Stany Zjednoczone, czy w ogóle ogólnie rozumiany Zachód, będzie miał jakiś wpływ na tę politykę. I według politolog Lilii Szewcowej Rosja i Stany Zjednoczone znajdują się w pułapce własnych zasad. Ekspertka moskiewskiego Centrum Carnegie podkreśla, że nawet jeśli Joe Biden nagnie część z tych zasad, to trudno liczyć na podobne zachowanie ze strony Władimira Putina. I Szewcowa zauważa też, że politycy w Waszyngtonie odczuwają potrzebę uniknięcia konfrontacji z Moskwą, bo zdają sobie sprawę, że izolowanie Rosji może być bardzo niebezpieczne. To może właśnie przenieśmy się do Waszyngtonu. Marek Wałkowski, Marku, jak to spotkanie wygląda z perspektywy stolicy Stanów Zjednoczonych? No generalnie w komentarzach przejawia się taki motyw, że nie było wrogości pomiędzy Bidenem a Putinem, ale nie było też przyjaźni, że Biden spotkał się z Putinem i zrobił to, co zapowiadał, czyli przekazał amerykańskie stanowisko w różnych istotnych sprawach dla Ameryki, a przede wszystkim postawił taką czerwoną linię, gdzie według niego, której przekroczenie według niego spotka się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych, co przede wszystkim dotyczy tych ostatnich ataków hakerskich na amerykańską infrastrukturę. Ja przypomnę, że atak na Colonial Pipeline, którego dokonali kryminaliści, hakerzy, którzy znajdowali się na terenie Rosji, niemalże sparaliżował system dostaw paliw na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nie było resetu. Media wskazują na te prezenty, które Biden przywiózł Putinowi. Hillary Clinton w 2009 roku Sergiejowi Ławrowowi dała ten słynny przycisk, pierie gruzka, który tłumaczono na reset, chociaż to Maciek pewnie lepiej to przetłumaczy. Potem okazało się, że to może również oznaczać przeciążenie, które później, z którym później mieliśmy do czynienia po inwazji rosyjskiej na Krym i na wschodnią Ukrainę. W każdym razie te prezenty były zupełnie inne i tego resetu nie było. Ja przypomnę, że Biden przekazał Putinowi statuetkę kryształowego bizona, co ma symbolizować potęgę Stanów Zjednoczonych, i okulary, ale nie Ray-Bany, które nosi sam Biden, tylko wyprodukowane przez amerykańską firmę w 100% będącą właścicielem amerykańskiego kapitału. Oczekiwań dużych nie było. Zwraca się uwagę w Stanach Zjednoczonych na kontrast pomiędzy tym niefortunnym spotkaniem Trump-Putin w Helsinkach, które nawet przez zwolenników czy obóz Donalda Trumpa zostało uznane za porażkę, w każdym razie nie za sukces. Natomiast, tak jak mówi Biden i to też w komentarzach tutaj się pojawia, najbliższe miesiące czy rok pokażą, w którą stronę Rosja pójdzie. To znaczy Biden przekazał pewien komunikat ze strony Waszyngtonu, no a teraz do Rosji należy decyzja, czy zmieni swoją agresywną postawę, czy wobec Europy Wschodniej, czy wobec Nawalnego, czy wobec Stanów Zjednoczonych, czy nie. Na to pytanie odpowiedzi nie znamy i to czas pokaże. Aczkolwiek też warto zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych są głosy krytyczne. Część republikanów krytykuje Bidena za to, że w ogóle doprowadził do tego spotkania, mówiąc, że nic nie osiągnął i że tak naprawdę tylko postawił Putina na wielkiej międzynarodowej scenie. No, jak to ja powiem taką może rzecz dość istotną, jeśli chodzi o ocenę rosyjskich komentatorów, tak, szczególnie tych, którzy są w obozie przeciwnym do Kremla. Właśnie nie było tym razem takich głosów kierowanych do zachodnich polityków, do Joe Bidena, czy w ogóle tych, którzy przygotowywali, organizowali szczyt Rosja-Stany Zjednoczone po stronie Stanów Zjednoczonych, by nie organizowali tego szczytu, bo bardzo często, kiedy ma dojść do jakichś spotkań, czy jeśli na jakichś forach międzynarodowych ma wypowiadać się Władimir Putin, to rosyjska opozycja podkreśla, żeby nie dawać Władimirowi Putinowi możliwości powtarzania wciąż tych samych fraz, które jakby tłumaczą agresję wewnętrzną, łamanie praw człowieka, agresję zewnętrzną, czyli na przykład aneksję Krymu, czy też wojnę w Donbasie i tak dalej, żeby wykluczyć możliwość mówienia do społeczności międzynarodowej na takich ważnych spotkaniach. Tym razem tego nie było, więc także i rosyjska opozycja rozumie, że jednak spotkanie Putin-Biden no, to był taki wentyl bezpieczeństwa, który trochę opuścił tej pary w stosunkach między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i pozostałymi państwami zachodnimi. I co ciekawe, Marek mówił tutaj o różnych symbolach. Ja nie wiem, czy tak rzeczywiście było, czy się umówili politycy związani z Kremlem z piłkarzami rosyjskimi, którzy wczoraj grali mecz w Petersburgu. Oczywiście reprezentacja Rosji w Petersburgu wygrała spotkanie z Finlandią 1-0 i ten mecz zakończył się chwilę przed rozpoczęciem konferencji prasowej przez Władimira Putina. Konferencja prasowa Władimira Putina w Genewie nie była wskazywana na jakąś konkretną godzinę, więc myślę, że jednak po stronie służb prasowych Kremla było to oczekiwanie na wynik spotkania w Petersburgu i danie możliwości Władimirowi Putinowi, by posłuchali go ci wszyscy, którzy mają go posłuchać w Rosji, obywatele Federacji Rosyjskiej, a nie było takiego podziału, że jedni oglądają mecz, a drudzy słuchają Putina. Jak to podsumowała prasa szwajcarska zresztą, Biden i Putin nie są już wrogami, ale nie są jeszcze przyjaciółmi. Bardzo dziękuję, nasz moskiewski korespondent. My nawet nie wiemy, czy to zmierza w kierunku przyjaźni, czy nie. No, dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy, jak powiedziałeś. To prawda. I jeszcze jedno słowo tutaj, takie powszechne komentarz, czy obawy, które były, że dojdzie do jakichś porozumień ponad głowami innych państw. Nie ma żadnych sygnałów, by coś takiego miało miejsce i to, że te rozmowy były krótsze, oznacza, że po prostu obie strony raczej po prostu przekazały swoje przesłanie, to, co mają do powiedzenia drugiej stronie, postawiły warunki, a poza tym że powrócą ambasadorowie, do żadnych porozumień tego typu nic nie wskazuje na to, żeby doszło. No, ten krok z ambasadorami to chyba taki pierwszy krok, można tak to uznać. Mały krok, umówmy się, to jest przewrócenie szefów placówek dyplomatycznych na ich miejsca. Konsultacji w sprawie start 3, czy tam nowego start, w zależności po której stronie jesteśmy, w Rosji mówi się start 3, w Stanach Zjednoczonych tak nie jest, tak? Natomiast to też jest istotne, że i Biden, i Putin zgodzili się na to, by powstały takie zespoły międzyresortowe i żeby te zespoły międzyresortowe rozmawiały o tym układzie rozbrojeniowym, czy też regulującym, stabilizującym sytuację, jeśli chodzi o broń strategiczną. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. To o tyle ważny temat, że jak to ktoś kiedyś powiedział, polityka amerykańska zawsze była częścią polityki polskiej, no a przecież Rosja to z drugiej strony nasz bezpośredni sąsiad. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. You didn't need me anymore.